मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 216वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 139वां सूत्र चलेगा। कोई प्रश्न? आचार्य जी, ये विज्ञान के लिए तो जो प्राज्ञ हम बोलते हैं। दोबारा दोबारा प्रश्न करो, आवाज ढंग से नहीं आई। जी हाँ, जानने का विज्ञान को कहते हैं, और प्राज्ञ से बनता है, वो भी विज्ञान के लिए है। प्रज्ञ, प्रज्ञ से प्राज्ञ बनता है। पहले प्रज्ञ बना लेंगे, ठीक है ना? और हाँ। प्रज्ञ से प्रज्ञ एवं प्राज्ञ स्वार्थ में, स्वार्थ में अण प्रत्यय करके उसमें फिर प्राज्ञ बनता है। राज्य प्रज्ञ से बनेगा सीधा, है ना? सीधा नहीं बनेगा, ऐसे धातु से प्रत्यय करके वहां प्रातिपदिक से प्रत्यय होगा, फिर प्रज्ञ प्रातिपदिक से। और तो आगे सूत्र है, ददाति दधात्योर विभाषा, ददाति दधात्यो हो पंचमी। अब इन्होंने पंचमी जो दिया है ये गलत है। यहाँ पर ये पुस्तक शायद इनकी पहले की जो पीडीएफ है ना, उसमें की होगी, इसलिए दे दिया है। ये षष्ठी का है, तो षष्ठी द्विवचनांतम विभाषा प्रथमिक वचनांतम। और यहाँ जो हम षष्ठी कर रहे हैं, ये षष्ठी किस में मानी जाएगी? पंचमी के ही अर्थ में, व्यत्यय से। तो ददाति दधाति श्ति प्रत्यय करके निर्देश किया है, तो इससे ये भी है कि हम ये धातु जो भ्वादि गण में आई हुई हैं दोनों, उनको लेंगे। तो डुदाएं दाने डुधाएं धारण पोषण यो हो इत्येताभ्याम, ऊपर से अनुपसर्गात की भी अनुवृत्ति आ रही है, उसको द्विवचन में बदल देंगे अनुपसर्गाभ्याम। श प्रत्ययो भवति विकल्पेन, तो श प्रत्यय कहां से आ रहा है? श प्रत्यय जो पीछे प्रकरण चल रहा था, पाघ्राध्मा धेट दृशः शः, यहां से श प्रत्यय आ रहा है। तो विकल्प से श प्रत्यय होगा। अब विकल्प से श प्रत्यय होगा तो पक्ष में कौन सा प्रत्यय होगा? तो हम ये देखेंगे कि जो आकारांत धातुएं हैं उनसे कौन सा प्रत्यय कहा गया है सामान्य रूप से, है? श नहीं, श तो हम इससे कर रहे हैं, क प्रत्यय बोल रहे हो, लेकिन जो उपसर्ग में करते हैं। हाँ, क्योंकि वहां पर जो क प्रत्यय है ना, वो आतश्चोपसर्गे, उपसर्ग पूर्वक जब धातु होती है आकारांत, तब तो हम क प्रत्यय करते हैं। लेकिन यहां पर, यहां कहा गया है अनुपसर्गाभ्याम, उपसर्ग से रहित अवस्था ली जा रही है, तो उपसर्ग से रहित अवस्था ली जा रही है, वहां पर कौन सा प्रत्यय होना चाहिए था अगर ये सूत्र न बनता तो? तो वहां पर जो सूत्र आगे आ रहा है इसी के, श्याद व्यधा, मैंने पीछे ही बताया था कि इसमें जो आत शब्द आ रहा है ना आकारांत, ये बहुत व्यापक शब्द है, क्योंकि बहुत धातुएं हैं आकारांत। तो आकारांत धातुओं से, आकारांत धातुओं से ये प्रत्यय की प्राप्ति हो ही रही थी, ठीक है ना? तो अब प्रश्न ये उठेगा कि यहां पर फिर आवश्यकता क्या है करने की, क्योंकि आकारांत धातुओं से कौन सा प्रत्यय प्राप्त होगा? ण प्रत्यय। तो इस तरह से ये ऋण का अपवाद बनेगा। और अपवाद भी किस तरह का है कि दूसरे पक्ष में यहां पर, क्योंकि विकल्प से कर रहा है ना ये ष प्रत्यय, तो दूसरे पक्ष में जो यथा प्राप्त है ऋण आ रहा है आगे, वो हो जाएगा। तो इस तरह से दो रूप बन जाएंगे अब यहां पर कर्ता में, और दोनों ही अवस्थाओं में हम उपसर्ग को लगाएंगे नहीं, क्योंकि उपसर्ग लगाएंगे तब तो फिर ये सूत्र का कार्य ही नहीं है, ये तो अनुपसर्ग से ले रहा है। तो अब कैसे विग्रह करेंगे, जैसे कहा गया ददह, तो ददह का तात्पर्य क्या हो जाएगा, ददाति इति ददह, देने वाला। और जब दूसरे पक्ष में ऋणा प्रत्यय करेंगे तो ऋणा के ऋणित होने से आतो युक चिणकृतो हो, उससे युकागम हो जाएगा। तो युकागम होकर के बन जाएगा दायह, तो दायह का भी वही अर्थ है, ददह का भी वही अर्थ है, देने वाला। ठीक इसी प्रकार से धा धातु से दधह और धायह। अब यहां पर जब श प्रत्यय करेंगे तो उस अवस्था में जो भी कार्य हैं सब गण, जिस गण की धातु है गण से संबद्ध जो कार्य हैं विकरण आदि, वो भी सारे होंगे, क्योंकि श प्रत्यय शित है, शित होने से सार्वधातुक है। और कर्तरीकृत से ये कर्ता में हो ही रहे हैं सारे प्रत्यय, तो कर्ता में होना और सार्वधातुक होना ये दो विशेषताएं हो गई। तो अब यहां पर शप भी आएगा, शप आएगा तो जुहोत्यादिभ्य श्लु, उसको श्लु कर देगा अर्थात आदर्शन हो जाएगा उसका, लेकिन श्लु से द्वित भी होगा फिर साथ में, तो दा दा अभ्यास में ह्रस्व होकर के ददा, आगे श है। अब श प्रत्यय पित तो है नहीं, तो ङित भी है ये, तो ङित होने से दा के आ का लोप हो जाएगा, आतो लोप इटीचा। तो इस प्रकार से बनेगा ददह, ऐसे ही ददह। लेकिन जब ऋणा करेंगे तो ये हैं श्नाभ्यस्त योरातः से, हाँ श्नाभ्यस्त, हाँ श्नाभ्यस्त योरातः, ठीक है, अभ्यस्त धातु हो गई है तो उसे आकार का लोप कर लेंगे, तो दायह ददह और ददह दोनों में। ये हो गया। आगे है सूत्र ज्वलिति कसंतेभ्यो ण, तो ज्वलिति कसंतेभ्य पंचमी बहुवचनांतम ण प्रथमिक वचनांतम। अब यहां जो इति शब्द दिया है इसमें, तो ये इति शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, क्योंकि निरुक्तकार का भी यही सिद्धांत है, इति निपात है ना ये, और निपातों के विषय में निरुक्तकार का एक वाक्य बहुत व्यापक है, बहुत प्रसिद्ध है। वहां पर जब प्रश्न किया गया कि निपात किसे कहते हैं, तो उन्होंने निपात शब्द की ही व्युत्पत्ति कर डाली। तो कभी सुनी है निपात की व्युत्पत्ति, तो सुन लो वाक्य, बहुत प्रसिद्ध है वो निरुक्तकार का, कि उच्चावचेषु अर्थेषु, उच्चावचेषु अर्थेषु निपतंती इति निपाता। अब मुख्य शब्द यहां पर समझने के लिए उच्चावच, ये उच्चावच क्या है, उच्च और अवच्य, तो उच्च और अवच्य तात्पर्य इनकी किसी भी अर्थ को कहने के लिए है ना, किसी भी प्रकार का अर्थ कुछ भी हो सकता है उनका, ये तात्पर्य। ये उच्चावच कोई अर्थ का नाम नहीं है कि ये उच्च है ये अवच्य है, ये उच्च कोटि का अर्थ है ये निम्न कोटि का अर्थ है, इस तरह से न लेकर के यहां तात्पर्य है किसी भी प्रकार के अर्थ को कहने के लिए ये निपात कहीं भी गिर पड़ते हैं, गिर पड़ते हैं माने उपस्थित हो जाते हैं। तो उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति इति निपाताः, वो निपात कहलाते हैं। तो इस तरह से यहां पर इति शब्द किस अर्थ में आया, आदि अर्थ में, नहीं तो प्रायः करके इति का अर्थ हम ऐसा या समाप्ति में बोल देते हैं, इति समाप्ति में भी इति बोलेंगे, वहां भी ऐसा यही अर्थ निकलता है, यानी कि ये जो हमने कहा ऐसा बस इति हो गया, इति शम। तो यहां इति शब्द आदि अर्थ में हो गया। अब इति के साथ में हम बहुरी समास कर लेंगे ज्वल शब्द का, तो ज्वल इति अर्थात आदि ये शाम। तो ज्वल इति शब्द व्याख्याकार जो हैं, अन्य व्याख्याकार इसको अलग से लेते हैं, इन्होंने यहां पर समास किया हुआ है, ज्वलिति अलग बनाया फिर कसंत अलग बनाया और कसंत के साथ में ज्वलती का द्वंद्व समास किया गया। लेकिन ऐसा न करके अन्यों ने ऐसे स्वीकार नहीं किया है, तो वहां ज्वल इति अर्थात आदि ये शाम भवरी कर लिया और बन गया ज्वलिति। अब विभक्ति तो आएगी नहीं क्योंकि अव्यय हो गया ना, ये इति अव्यय आ रहा है यहां पर, सुपाम सुलुक से लुक हो जाएगा। तो ज्वलिति अविभक्त्यंत या लुप्त विभक्त्यंत निर्देश, और कसंतेभ्य को अलग ले लो। तो कस में तो कोई बात नहीं, अंत शब्द के साथ में समास हो जाएगा, कस अंते ये शाम ते कसंता है। तो ज्वल से लेकर के और कस तक जाएंगे धातु पाठ में, पर्यंत इसलिए स्पष्टता के लिए निर्देश कर दिया है कहां से कहां तक लेना है। तो ये सब धातुएं ली जाएंगी यहां पर। तो इस तरह से ज्वल दीप्तौ यहां से प्रारंभ करके और आगे बढ़ेंगे। फिर ये पृष्ठ संख्या में इनका भेद आ रहा है, आगे है ही नहीं पृष्ठ। ये कौन सा पृष्ठ था, 39 40 41 नहीं दिख रहे हैं इसमें कहीं भी। चलो पुस्तक में देख लेना। तो ज्वल दीप्तौ इत्यारभ्य कस गतौ इत्यन्तेभ्य अनुपसर्गेभ्यो धातुभ्यो विकल्पेन ण प्रत्ययो भवति। ण प्रत्यय हो जाएगा। अब यहां पर भी विकल्प से ण कहा गया है, तो दूसरे पक्ष में क्या होगा, तो दूसरे पक्ष में हम सामान्य रूप से जो महाभाष्यकार का वचन है ना कि सर्व धातुभ्य अजपि सर्व धातुभ्य अच प्रत्यय सभी धातुओं से हो जाता है, तो वहां पर दूसरे पक्ष में अच प्रत्यय हो जाएगा, जिसको हम पचाध्यच भी कह देते हैं। ये वही है, ये अजपि सर्व धातुभ्य, ये पचाध्यच पचादि को आकृति गण मान करके बोलें या अजपि सर्व धातुभ्य इस वाक्य को बोल दें, दोनों का तात्पर्य एक ही है। तो ज्वलति इति ज्वालः, ण प्रत्यय करेंगे वृद्धि हो जाएगी, अच करेंगे तो ज्वलः, लेकिन ये दोनों शब्द कर्ता में ही होंगे, तो जलने वाला, दोनों का अर्थ हो गया जलने वाला। ऐसी ही एक धातु का और दे दिया उदाहरण, बहुत हैं धातु है ये सभी के बनेंगे, तो चलति इति चालह और चलह, ये दोनों बन जाएंगे चलने वाला अर्थ को कहने के लिए। तो ये हो गया ज्वलिति कसंते भ्योण। एक धातु इसमें और भी बाद में जोड़ते हैं, जैसे वार्तिक के रूप में दिया है कि तनोतेरणस्य उपसंख्यानम कर्तव्यम, क्योंकि तन धातु भी ऐसी है जिसका कर्ता में ण प्रत्यांत प्रयोग मिलता है, अवतान शब्द का जो प्रयोग होता है, तो वहां पर विस्तृत होने वाला अवतनोति इति अवतान, वहां तन धातु से प्राप्त नहीं था तो उससे भी विधान कर दिया है। अब अगले सूत्र को देखो, ये बहुत लगता है क्योंकि इसमें आत शब्द आया हुआ है केवल इस कारण से, बाकी तो धातुएं गिनी हुई हैं, केवल आत जो है ये बहुत व्यापक बन जाता है इसमें। तो श्याद व्यधा श्रु संस्रवतीर्णवसाव हृ लिह श्लिष श्वसश्च, इसको बंद ही करता हूं अभी क्योंकि यहां पर ये पृष्ठ भी नहीं आ रहा है इसमें। तो श्याद व्यधा श्रु संस्रवतीर्णवसाव हृ लिह श्लिष श्वस पंचम एक वचनांतम च व्यपदम, इसमें समास करेंगे तो श्या क्या है, ये श्यई गतौ, श्यई धातु है ये, उसको आकार करके श्या बन जाता है, तो श्याश्च आगे आत है इसी के, आच्च फिर व्यधश्च फिर आंग उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु आश्रुश्च, फिर उसी को ले लिया है सम लगा करके संश्रुश्च, फिर अति लगा करके इण धातु तो अतीणच, अव लगा करके शो अंत कर्मणि आकार करके अव साश्च, फिर अवहरि अवहरिच लिहश्च श्लिषश्च और श्वश्च, इस तरह से समाहार द्वंद्व हो जाएगा सभी का। अब यहां पर कुछ धातुएं तो उपसर्ग युक्त पढ़ी गई हैं और कुछ धातुएं उपसर्ग रहित पढ़ी गई हैं, तो जैसी पढ़ी गई हैं उसी प्रकार से करेंगे। जो सोपसर्ग है वहां सोपसर्ग से ही होगा, और बाकी धातुओं से हम यूं भी कह सकते हैं कि सोपसर्ग और निरुपसर्ग वहां दोनों से हो जाएगा। अब तक पीछे अनुवृत्ति चल रही थी किसकी, अनुपसर्गात की। क्या अनुपसर्गात की अनुवृत्ति यहां ला सकते हैं हम इस सूत्र में, कैसा लग रहा है? नहीं ला सकते, क्योंकि धातुएं कुछ इसमें उपसर्ग वाली ही पड़ी गई हैं। लेकिन कोई कह सकता है कि वो नियमार्थ हो जाएंगी फिर। लेकिन यहां पर आगे जो सूत्र आ रहा है दुन्यो और अनुपसर्गे, वहां फिर कहा गया है अनुपसर्गे और पीछे भी अनुपसर्गे, तो ऐसे स्थल बहुत जगह आएंगे। तो उस अवस्था में क्या निश्चय होता है कि इस सूत्र में अनुपसर्ग नहीं है, अगर होता तो आगे भी चला जाता वो। तो ये व्यवधान डाल दिया ना इसने, ब्रेक हो गया यहां पर उसका। तो जो धातुएं इसमें उपसर्ग रहते हैं वहां दोनों प्रकार से प्रत्यय हो जाएंगे, उपसर्ग लगा करके भी और बिना उपसर्ग के भी। तो इस तरह से श्ययिंगतौ आकारांतेभ्य धातुभ्य व्यधताडने आंग पूर्वक श्रु अति पूर्वक इण अवपूर्वक शोंतकर्मणि अवपूर्वक ह्रिय लिह आस्वादने श्लेष आलिंगने श्वस प्राणने इत्येतेभ्यश्च धातुभ्यो णः प्रत्ययो भवति। तो इन सब से ना प्रत्यय हो जाएगा कर्ता में। अब यहां पर एक प्रश्न उठ सकता है कि जब इसमें आकारांत धातुएं ले ली गई हैं, तो इसमें दो धातुएं और भी तो हैं ऐसी जो आकारांत पढ़ी हैं अतिरिक्त, कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी लग रही हैं? हाँ, ये दो धातुएं और पड़ी हुई है। तो प्रश्न उठेगा कि इनको पढ़ने की फिर क्या आवश्यकता थी जब आकारांत पढ़ ही दिया है। तो वो इसलिए है क्योंकि वहां पर साथ में, जैसे हम उसको लेते हैं यदि शो अंत कर्मणि, तो पीछे आकारांतों से हम पहले ये देखो कि अगर ये सूत्र न होता पूरा ही सूत्र को हटा दो, तो जितनी भी जिसमें आत पड़ा हुआ है और श्ययिंग और शो भी ले लो, तो सामान्य रूप से कौन सा प्रत्यय प्राप्त था? आतष्टोपसर्गे से क प्रत्यय प्राप्त था, ठीक है ना? आकारांतों से क प्रत्यय की प्राप्ति थी आतष्टोपसर्गे सूत्र से, और उसको रोकने के लिए यहां पर इस सूत्र में ग्रहण किया गया। तो उपसर्ग नहीं है ना, तो उपसर्ग नहीं है वो, ठीक है यहाँ पर। लेकिन शो से पहले क्या है? शो से अव है, शो से पहले अ दे दिया गया, अव दे दिया गया है ना? तो वो तो उपसर्ग के नियम, उपसर्ग लगा दिया है साथ में, तो वहाँ नियम हो जाएगा। क्योंकि केवल आकारांत अगर ले लेंगे तो आकारांतों से सो उपसर्ग अनुपसर्ग सभी तो आ जाएंगे उसमें, केवल आकारांत वाले भाग में यदि ग्रहण करेंगे तो यहाँ पर तो ये नियमार्थ हो जाएगा कि अब यदि उपसर्ग लगाना है, यानी कि अब पूर्वक उपसर्ग लगा करके ही यहाँ पर ण प्रत्यय होगा, ठीक है ना? अब रही बात इसकी श्येंग धातु की, तो श्येंग धातु में क्यों कहा गया? तो वहां पर भी जो है इसको बोलते हैं, जो कल में प्रसंग आ रहा था, कल बात कर रहा था मैं बाधक बाधनार्थम, मैंने कल एक वाक्य बोला था ना, बाधक को बाधने के लिए। तो आकारांत होने से श्ययी धातु से प्रत्यय सिद्ध ही था, और फिर भी उसका वचन बोला गया सूत्र में, फिर भी उसका ग्रहण किया गया है। तो उस अवस्था में अभी मैंने ये कहा था कि जो धातुएं उपसर्ग रहित हैं इसमें, उनमें सोपसर्ग और अनुपसर्ग दोनों अवस्था में ये प्रत्यय करेगा। तो अब अगर जो श्ययी धातु इसमें पड़ी हुई है, तो इसमें उपसर्ग तो लगाया नहीं है, तो ये दोनों अवस्थाओं में ले लेगा नहीं ले लेगा ये? अच्छा, और इसको न पढ़ते यदि, न पढ़ते यदि तो क्या होता? तो आत के ग्रहण से ग्रहण करते इसको, और आत के ग्रहण से ग्रहण करते और उपसर्ग लगा करके यदि प्रयोग करते तो कौन सा प्रत्यय होता? क प्रत्यय होता, ठीक है ना? अनुपसर्ग में तो कोई समस्या नहीं थी, तो इस तरह से उपसर्ग लगा करके जब प्रयोग करेंगे उस अवस्था में जो क प्रत्यय बाधक है, किसका? आत का, आत का बाधक हो गया क प्रत्यय। अब उस क प्रत्यय को बाध करके और फिर यहां पर न करना है, तो इसे क्या कहते हैं? बाधक बाधन। तो बाधक बाधन के लिए है ये यहां पर, ये अर्थात उपसर्ग लगा करके भी यहां पर अण प्रत्यय ही होगा। इसीलिए उदाहरणों में देखो तो मैं उपसर्ग लगा करके ही दिखाया है, अवश्याय और प्रतिश्याय निरुपसर्ग अवस्था में, क्योंकि निरुपसर्ग में तो प्राप्त हो ही जाता, कोई समस्या ही नहीं थी। अर्थ दोनों के इनके अलग अलग हैं, अवश्याय प्रतिश्याय है। वैसे श्ययिंग धातु का अर्थ क्या होता है? श्ययिंग गतौ, गति अर्थ ही तो होता है, लेकिन अवश्याय शब्द जो है ये ओस के लिए आता है जो रात्रि में गिरती है ना ठंड के मौसम में, और प्रतिश्याय बोलते हैं जुकाम के लिए। अब ये शब्द कैसे कहलाते हैं? जैसे कल प्रसंग चल रहा था कि यौगिक योग रूढ़ और रूढ़, तो ये कौन सी स्थिति में आएंगे दोनों शब्द? योग रूढ़ में आ जाएंगे। गति तो होती है भाई, ओस भी गिरती है ऊपर से, गति उसमें भी है, और शरीर से नासिका से जो पानी निकलता है वो भी गति है एक प्रकार की, लेकिन फिर भी एक विशेष विशेष पदार्थ को कहने के लिए शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो इसे बोलते हैं योग रूढ़। सिद्धि में सब वही प्रकार हैं कि जहां पर आकारांत धातु बन जाती है वहां अगर ऋणित प्रत्यय आगे आ रहा हो तो आतो युग चिणकृत हो, ऋणित भी हो साथ में कृत संजक भी हो तो युग आगम हो जाएगा। अवश्याय प्रतिश्याय आकारांतों के अन्य उदाहरण दे दिए हैं, तो दा धातु से दायः, और वहां क्या बना था? ददाति दधात्योर भाषा में, वो यही तो दायः था विकल्प के दूसरे पक्ष में, यही दायः है वहां पर, तो दायः धायः इस तरह से। आगे व्यध धातु का, तो व्यध से व्याधः शिकार करने वाला, आंग पूर्वक श्रु धातु से आश्राव वृद्धि और आवादेश टपकने वाला, संस्राव भी ऐसे ही है, और अति उपसर्ग पूर्वक इण गतौ तो अत्याय, ऐसे ही अव उपसर्ग पूर्वक शुवंत कर्मणि आकार कर लेंगे और फिर युगागम हो जाएगा। अवसाय और अव उपसर्ग पूर्वक हृ धातु से वृद्धि होकर के अवहार, लेह धातु से लिहति इति लेह चाटने वाला, श्लेष श्लेष आलिंगने चिपटना तो श्लेष्यति इति श्लेष, और श्वसति इति श्वास श्वास लेने वाला, और हम इसको भी श्वास कहते हैं जो हमारे अंदर से निकलता है श्वास प्रश्वास, तो केवल यही प्रत्यय तो नहीं है, घय प्रत्यय भी तो होता है भाव में, भाव में जो घय प्रत्यय होता है वहां भी श्वास शब्द ही बनेगा, तो इस तरह से प्रत्यय बदल करके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, प्रत्यय परिवर्तन तो अर्थ परिवर्तन, शब्द के स्वरूप में अंतर नहीं आ रहा है, यहां भी श्वास है वहां भी श्वास है, तो प्रसंग के अनुसार अर्थ देख करके प्रत्यय की कल्पना की जाती है। यहां पर जो लेह और श्लेष धातुएं हैं इनसे क्या प्राप्त था प्रत्यय यदि ये सूत्र में ग्रहण न होता इनका? तो हाँ, क्योंकि ये युगपद धातुएं हैं, ये तो युगपद धातुओं से पीछे सूत्र आ ही चुका है, युगपद ज्ञा प्री के रह कह, तो क प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी और यहां कर दिया गया। अब लेह श्लेष नहीं बनेगा अब ये, क्योंकि समान रूप वाले हैं ना ये, नित्य ही अपवाद माने जाएंगे। आगे दुन्योर अनुपसर्गे, दुन्योह षष्ठी द्विवचनांतम, अनुपसर्गे सप्तमे एकवचनांतम, तो दु और नि, दुश्च निश्च दुन्यौ, तयोः दुन्योः। अनुपसर्ग में एक वचन दे दिया है, ये भी पंचमी में बदला जाएगा द्विवचन में, तो न उपसर्ग यस्य स अनुपसर्ग बहुरी समास करके, तो पंचमी के अर्थ में यहां पर षष्ठी मानी जाएगी दुन्योः में। तो दु धातु कहाँ आती है और अर्थ इसका उपताप, टू दु उपतापे, ये स्वादिगण की है ना, टू दु उपतापे और णीय प्रापणे इत्येताभ्याम और अनुपसर्गे अर्थात उपसर्ग रहिताभ्याम अनुपसर्गाभ्याम ण प्रत्ययो भवति। अब यहां पर भी यदि सामान्य रूप से देखें तो कौन सा प्रत्यय प्राप्त था, तो यहां तो कोई अलग से सूत्र वैसा नहीं है, तो वही सामान्य तो वही अच प्रत्यय ही रह जाता है बचा हुआ, अजपि सर्वधातुभ्यः, या हम ये कहते हैं कि ये अजंत हैं तो अचो यत से यत प्राप्त था, क्यों अनमोल? क्या मैंने गलत प्रकरण ही बदल, प्रकरण कहाँ बदला है, देखो अचो यत पीछे आ चुका है ना, अजंतों से यत प्रत्यय कहा गया था और यहाँ कर रहे हैं अणा प्रत्यय, तो यत का अपवाद हो गया ना अणा। तो इस तरह से हम कहां से कहां आ गए, ये चल रहे हैं कर्ता में विहित प्रत्यय और वो जो पीछे थे वो थे कृत्य प्रत्यय, और ये विषय पर चर्चा हम कर चुके थे पीछे कि देखो हम जब भी प्रत्यय करते हैं तो कहीं तो हम एक ही प्रकार की बात देखते हैं सामान्य, उसको बोलते हैं अर्थ केवल, उसको हम वाच्य वाचक शब्द से भी कह सकते हैं कि धातु के द्वारा वाच्य क्या है, जैसे कर्ता में हमने प्रत्यय किया कर्तरी कृत से, तो कर्तरी में जो सप्तमी है ये किस अर्थ को बता रही है कि अर्थात कृत संजक प्रत्यय कर्ता में होते हैं, तो कर्ता में होते हैं का तात्पर्य कर्ता उनका वाच्य बनता है, कर्ता उनका वाच्य बनता है, किनका बनता है, कृत संजक प्रत्यय करने के बाद जो शब्द बनेगा, क्योंकि कृत प्रत्यय कर्ता को कहने के लिए हो रहे हैं, कर्ता उनका वाच्य बनेगा, तो धातु से हम कृत प्रत्यय कर तो लें पहले, तभी तो पूरी बात हो पाएगी सार्थक, तो एक तो ये कर्ता वाच्य हो गया, लेकिन लेकिन यहां जो हमने कृत्य प्रत्यय किया, यहां किया हमने भाव में और कर्म में, अभी हम इसी तरह से ले रहे हैं जैसे यहां हमने कर्ता में किया, वहां हमने भाव में कर्म में कर लिया, अब कोई अंतर नहीं आ रहा है इसमें, वहां कर्ता वाच्य था, यहां पर भाव अथवा कर्म वाच्य होगा, तो वाच्यत्व दोनों में समान है कि यहां प्रत्यय होने के बाद पूरा शब्द कर्म को कहेगा या पूरा शब्द भाव को कहेगा, लेकिन अब एक बात उसमें और बढ़ जाती है जो कि कर्तरीकृत के साथ नहीं बढ़ रही थी, यहां मात्र केवल कर्तावाच्य था बस, और कोई विशेषता नहीं आई थी, और कहीं कहीं विशेषताएं आती भी हैं तो वो सूत्रकार को बताना होता है साथ में, लेकिन कृत्य प्रत्ययों के साथ में एक विशेषता और जुड़ जाती है फिर, कि वहां जो प्रत्यय किया गया है भाव को या कर्म को कहने के लिए, तो वहां साथ में क्रिया को सामान्य रूप से करना, आवश्यक रूप से करना, योग्यता आना है, कर्म में योग्यता आना, भाव में योग्यता आना, ये सारी बातें जो अन्य जुड़ जाती हैं वो यहां पर कर्तरीकृत के साथ नहीं जुड़ेंगी, तो इतना अंतर पड़ जाता है कृत्य में और कृत में, तो ये ध्यान रखना होता है। इस तरह से यहां जो प्रसंग चल रहा है ये केवल कर्ता वाच्य बनेगा यहां पर, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अचोयत का अपवाद है ये, क्योंकि अचोयत जो है ये विषय ही दूसरा है वहां पर। तो दु धातु से टू दु उपतापे, उपताप अर्थ है इसका, तो विग्रह कर लेंगे स्वादिगण की है दुनोति इति दावह। अब दावह जो हम जो दावानल बोलते हैं ये ही तो दाव शब्द है, षष्ठी समास कर दो उसमें, दाव माने धाव किसे कहेंगे अब? नहीं, षष्ठी समास नहीं, वहां पर उसका कर्मधारय करेंगे। अनल कहते हैं ना अग्नि के लिए, अग्नि के लिए। और यहां पर जो दाव शब्द है वो भी साथ में जोड़ा गया, तो दावानल। तो दावानल जो वनों में अग्नि लग जाती है, अभी भी उत्तराखंड में बहुत से वृक्ष जल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के वनों में बड़ी भयंकर आग, अब पता नहीं क्या स्थिति है, बहुत भयंकर आग लगी हुई थी वहां भी। तो ये ऐसी अग्नि अपने आप लग जाती है घर्षण से, और प्राय करके जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो सारे वन के वन सब जल जाते हैं, खड़े हुए पेड़ सब, बड़ी भयंकर अग्नि लगती है। बहुत तरह प्रयास करते हैं उसको समाप्त करने का, लेकिन हो नहीं पाता। तो यही है वो दाव शब्द। तो दाव इन्होंने वन अर्थ किया है यहां पर, लेकिन वो अग्नि से संबद्ध होते हुए। ऐसी नयति इति नायह, तो नायह का तो वही अर्थ होगा जो अणबुल त्रिचव से हम त्रिच प्रत्यय करके या अणबुल करके, नायक नेता, वही अर्थ यहां पर नायह का है, क्योंकि वो तो प्रत्यय अस्वरूप है ना, वो तो हो ही हो नहीं है अणबुल और त्रिच। तो विभाषा ग्रह, विभाषा प्रथमैक वचनांतम, ग्रह पंचमैक वचनांतम। अब देखो कहीं कहीं पर पाणिनि कर्तरी कृत एक सामान्य सूत्र विधान होने के पश्चात भी, जैसे अभी मैं बता रहा था कि कहीं विशेष निर्देश भी कर देते हैं साथ में, तो कर्ता में होने पर भी, अब फिर भी यहां पर जो गेह शब्द पड़ा गया है, तो इसका तात्पर्य है कि कर्ता में तो होगा ये प्रत्यय, लेकिन वो कर्ता भी एक विशेष होगा, सामान्य कर्ता नहीं, कोई भी कर्ता नहीं। तो वो कर्ता कौन होगा? गेह। ये गेह शब्द क्या है? गृह, घर। तो ये कौन सी धातु हो गई? कोई धातु नहीं है, नहीं मिलेगा ये। तो कल्पनाएं की गई हैं इसमें ऐसे ही कि ग को अलग किया गया, फिर ई धातु जोड़ी गई, तो पौराणिक परंपरा में ग से फिर कुछ अन्य अर्थ लिए गए यहां पर, और उसको जहां उसको ई चेष्टायाम, चाहना, इच्छा करना, तो कई प्रकार से इसकी उत्पत्ति की गई है। लेकिन कुल मिलाकर के हम ये देखेंगे, क्योंकि पाणिनि स्वयं प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग तो आ रहा है, ये शब्द बहुत प्रयोग में आता है, प्राचीन ग्रंथों में आया हुआ है गेह शब्द, और ये गृह के ही अर्थ में आता है। लेकिन वो इस तरह से उत्पत्ति नहीं है कि सामान्य रूप से हम धातु प्रत्यय से बना करके कर लेते हैं, उस तरह से नहीं है ये। तो यहां पर जो कर्ता होगा वो गेह कर्ता होना चाहिए। तो गेह कर्तरी वाच्य ग्रह धातु हो, कह प्रत्यय भवति, क प्रत्यय हो जाएगा इसमें। अच्छा जी, अभी ये विभाषा ग्रह है ना। अच्छा, विभाषा ग्रह रह गया, ठीक है, पहले विभाषा ग्रह को ले लेते हैं। तो विभाषा प्रथम एक वचनांतम, ग्रह पंचम एक वचनांतम। तो ग्रह धातु हो विभाषा विकल्पेन णः प्रत्ययो भवति। तो दूसरा पक्ष विकल्प का क्या बनेगा? अगर कोई विशेष सूत्र नहीं है तो सीधा वही अच प्रत्यय, ये सर्वत्र ध्यान रखना है। तो ग्रह धातु से हमने दो शब्द बनाए, लेकिन यहां पर ऐसा भी लिया गया है कि ये जो विभाषा शब्द है, तो कहीं कहीं पर जो सूत्र में विभाषा पढ़ा जाता है तो उसको व्यवस्थित विभाषा ऐसे कह करके भी बताया गया है। और व्यवस्थित विभाषा का तात्पर्य क्या होता है? विकल्प होने पर भी, विकल्प होने पर भी एक पक्ष में जो शब्द बन रहा है वो किसी और अर्थ को कहेगा, दूसरे पक्ष में जो शब्द बन रहा है वो किसी और अर्थ को कहेगा। इसे कहते हैं व्यवस्थित विभाषा। एक ही अर्थ को कहने के लिए दो शब्द नहीं आएंगे। और देखो यहां पर ऐसा ही है, ग्राह का कुछ और ही अर्थ है और ग्रह का कुछ और ही अर्थ है। तो ग्राह किसे कहते हैं? वो जो मगरमच्छ होता है। व्युत्पत्ति वैसे ही होगी, गृहणाति इति ग्राह, पकड़ लेता है वो तुरंत ही। बड़े से बड़े भयंकर पशुओं को भी अगर बड़ा मगरमच्छ है तो ले लेगा अपने मुख में जरा देर में, और बहुत झटके से पकड़ता है, बिल्कुल उसकी उसकी पकड़ में आने के बाद फिर निकलना असंभव है। फिर नहीं निकल पाता कोई प्राणी, एक बार पकड़ में आ जाए उसकी बस फिर नहीं छोड़ा। उसके दांत ही ऐसे भयंकर होते हैं सब हड्डी उड्डी तोड़ डालते हैं जिसको ही पकड़ेगा। तो वो तो हो गया ग्राह, लेकिन ग्रह नहीं कहते उसको मगरमच्छ को, विकल्प होने पर भी ग्रह दूसरे अर्थ में आएगा अच प्रत्यय करेंगे जब। तो ये ग्रह सारे हैं जिसको हम सैटेलाइट बोल देते हैं, उपग्रह ग्रह, इनमें आता है ग्रह शब्द। अर्थ वहां भी यही है, गृहनातीति ग्रह, वह ये भी ग्रह जो है ये सब प्राणी मात्र को अपने में लिए हुए हैं, पकड़े हुए हैं सब। अब पृथ्वी के ऊपर हम लोग निशंक होकर के चलते फिरते हैं, कभी डर लगता है कि कहीं गिर न जाए। गिरने का तात्पर्य किधर गिरना, अब शब्द बोलने में आएगा ऊपर को, ऊपर ऊपर कैसे गिरेंगे, नीचे गिरना तो सुनने में आया है, ऊपर गिरना क्या होता है, ये ऊपर से नीचे गिरते हैं या नीचे से ऊपर को गिरते हैं। लेकिन यहाँ ऊपर नीचे क्या है, यहाँ हम किसको ऊपर कहें और किसको नीचे कहें, गोल पृथ्वी है, चारों ओर हम लोग पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान है पृथ्वी के ऊपर। लेकिन अब नीचे ऊपर शब्द किसको कहा जाए, ये शब्द सापेक्ष होते हैं ना। तो यहां गिरने का तात्पर्य यही है कि पृथ्वी पर अगर हम अपने को ये मानते हैं कि हम ऊपर नहीं गिर पाएंगे, तो हमारे नीचे जो देश है अमेरिका, फिर उनकी क्या स्थिति होगी, उनका सिर किधर को है। तो हम सापेक्ष रूप से यही तो बोलेंगे कि उनका सिर नीचे की तरफ है, तो वो, उनको मान लो वो गिर पड़ेंगे फिर। और अमेरिका वाले ये कहेंगे कि भारत वाले गिर पड़ेंगे, लेकिन ना भारत वाले गिर रहे हैं ना अमेरिका वाले गिर रहे हैं, तो क्यों नहीं गिर रहे हैं, क्यों, गृहणाति इति ग्रह, पृथ्वी ने पकड़ा हुआ है हमें, इसीलिए ग्रह है ये। तो हम अच्छा जी, तो शब्द की उत्पत्ति में ही हमने ग्रेविटी का अर्थ कर दिया, तो शब्द की उत्पत्ति में ही तो अर्थ निकलेगा। अच्छा जी, ग्रेविटी उसमें ग्रह है, किसमें, गारंटी, ग्रेविटी में ग्रह, ग्रेविटी, हाँ ग्रेविटी में, ग्रेविटी में ग्रह आ ही रहा है तो वही है, तो वो तो होता ही है। जैसे हम जितने भी शब्द इंग्लिश में आते हैं टी अंत में आता है जहां पर, जैसे नेशनैलिटी है, ग्रेविटी, इंटेग्रिटी, टी टी टी की भरमार मिलेगी। ये टी वास्तव में क्या है, ये हम जो तल प्रत्यय करते हैं ना संस्कृत में, तस्य भावस तो तलव, ये तल ही है, ये तल का ही बिगड़ गया ये, वहां ता बोल देते हैं या ती बोल देते हैं। और देखो जितने भी टी प्रत्यांत शब्द हैं इंग्लिश में, टी अंत में जो आ रहा है, ये सब भाववाचक हैं कि नहीं है। देखो हिंदी में अर्थ क्या करेंगे हम, नेशनलिटी का अर्थ क्या होगा, राष्ट्रीय, ताई तो बोलेंगे, इंटेग्रिटी, एक ता, ता सब जगह ता आएगा, तो तल प्रत्यय का ये ती बन गया यहां पर तो ऐसे ही यहां पर यहाँ जो अच्छा जी, ग्रेविटी का क्या करेंगे, ग्रेविटी का ग्राहता, हाँ ग्राह्यता, ये ग्राह्यता से बनेगा ग्रेविटी, पकड़ने का भाव, पकड़ने योग्य होना, ग्राह्यता। तो चलो ये ग्राह है, ग्रह है, ये शब्द बन गए। अब इसी धातु को आगे ले जा करके कहा कि गेहे कहा, गेहे वाच्य, गेहे कर्तरी वाच्य, ग्रह धातु हो, कह प्रत्यय भवति। अब यहां पर जो था ग्राह ग्रह, ये कर्ता इसमें और थे, एक में मगरमच्छ कर्ता था, एक में ये सारे पिंड घूम रहे हैं ये सब कर्ता थे। लेकिन जब गेह कर्ता होगा तो पाणिनि कह रहे हैं वहां पर ये प्रत्यय आपको अणा नहीं करना है, वहां पर क प्रत्यय करना है। अब ये क किसी सूत्र से प्राप्त नहीं था, पीछे हमने अणा किया था और अच किया था बस, तो अब यहां पर ये बन जाएगा, क्योंकि क प्रत्यय कर लिया है तो संप्रसारण भी होगा धातु को, तो ग्रह धातु का संप्रसारण होकर के गृह, अब ये गृह शब्द बन गया। विपत्ति यहां भी ऐसे ही होगी, गृहणाति इति गृहम, घर भी हम लोगों को पकड़ लेता है, यानी कि ग्रहण कर लेता है सब सभी परिवार उसमें रहते हैं अपने अपने घरों में। और इसमें तात्स्थ्योपाधि का भी प्रयोग करते हैं, अर्थात गृह शब्द जिसमें हम रह रहे हैं उसका वाचक जो गृह शब्द है, उस गृह में स्थित जो है उसको भी गृह शब्द से बोलते हैं। तो उस गृह में स्थित, तो उसमें सभी लोग नहीं बल्कि दारा शब्द के लिए आता है, तो महिलाओं के लिए दारा उसको भी गृहा कहा गया है पत्नी के रूप में, सारी महिलाएं नहीं, क्योंकि दारा शब्द पत्नी विशेष के लिए प्रयोग में आता है ये, और पुल्लिंग में आता है ये दारा शब्द बहुवचन में, जिसका जो स्वरूप है नित्य ही बहुवचनांत और पुल्लिंग। तो ये तात्स्थ्योपाधि से होता है यहां पर, यानी घर में रहने वाले, घर में स्थित दारा। तो गृहम और गृहा दारा। आगे है शिल्पिनी शुवन। शिल्पिनी सप्तम में क्वचनांतम, शुवन प्रथमी क्वचनांतम। शिल्पिनी कर्तरी वाच्य धातो शुवन प्रत्ययो भवति। अब यहां पर किसी किसी भी धातु का नाम नहीं है, तो धातु का अधिकार चल रहा है, तो धातु मात्र से ये प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी इसका परिगणन कर दिया गया है, क्योंकि शुवन प्रत्यांतों का अधिक प्रयोग नहीं मिलता है, केवल मात्र तीन धातुओं से मिलता है। पिछली वार्तिककार ने तीन धातुओं का निर्देश भी कर दिया है कि नृति खानी रंजिभ्यः परिगणनम कर्तव्यम। नृत खन और रज, बस ये तीन ही धातुएं हैं, इनसे शून प्रत्यय होगा ये, और कर्ता इसमें शिल्पी बनेगा, ये इन्होंने बताई दिया है। तो शिल्प का अर्थ क्या होता है, भाई जो क्रिया कर रहा है व्यक्ति, वो उस क्रिया को करने में कुशलता से कर रहा है, कुशल है वो उसको बड़े अच्छी प्रकार से करने वाला है, और एक व्यवसाय का रूप धारण कर लेता है, वो से अपनी आजीविका चलाता है वो, इसलिए हम हिंदी में शिल्पी का अर्थ ले लेते हैं, कलाकार है, किसी हुनर का, किसी विशेष विद्या का जानने वाला, कारीगरी उर्दू में बोल देते हैं कारीगर। तो इस तरह से नृत्य धातु से बन जाएगा नर्तक, नृत्य क्रिया में जो कुशल है, नृत्य क्रिया से ही अपनी आजीविका चलाता है, और खन धातु से खनक, खोदने वाला, लेकिन खोदने वाला ऐसा नहीं बल्कि शिल्पी के रूप में। ऐसे ही रंज धातु से, तो रंज धातु से रजक। अब यहां पर रंज में प्रश्न उठेगा कि रंज में ये अनुनासिक लोप कैसे हो जाएगा, क्योंकि शून प्रत्यय है, तो शून में कोई अनुबंध ककार तो है नहीं, हम ककार अनुबंध होता है तभी तो लगाते हैं, अनिदिताम हलुपधाया किंगति, तो रंजेष्ट तूने बोल तो दिया है, ये अर्थ क्या है इसका, कहां पर करेगा ये लोग, सूत्र निकाल के देखो रंजेष्ट कहां पर है, क्योंकि रंजेष्ट में नासिक जो लोप करेगा, लेकिन करेगा कहां पर, ये प्रश्न ये उठेगा। तो ऊपर क्या है इसके, फिर शप प्रत्यय आ रहा है ऊपर से, रजती रजती रजता रजंती, आगे फिर घाय में और घाई से भाव करने हो, घाय को और ले लिया, रागह बना लेंगे हम, बस यहीं तक तो सीमा है हमारी, रंजेष्ट घाई से भाव करने हो, बस दो ही सूत्र हैं ये, तो घाय प्रत्यय ले लिया और शप ले लिया, शुन तो लिया ही नहीं, इसलिए अब यहां पर फिर वार्तिक देना पड़ता है कि रंजे है अनुनासिक लोपश्च, ये कहना पड़ता है अलग से कि यहां पर अनुनासिक का लोप भी करना है। और एक चीज और भी है कि जैसे जो वार्तिक आया करते हैं ना प्राय करके, तो महावाश में जब ये वार्तिक दिए जाते हैं, तो वार्तिक दे करके उसका अर्थ करके और उदाहरण दे दिया है, इतने मात्र से पतंजलि संतुष्ट नहीं होते, वो वार्तिककार की बात को अन्य प्रकार से सिद्ध करेंगे और वार्तिक को अनावश्यक ठहरा देते हैं, वो तो ज्ञापन निकालेंगे, वो ये सोचते हैं ना कि पाणिनि को हम जो है ऐसा क्यों माने कि देखो ये बात नहीं कह पाए वो। ये महावाष्यकार की शैली होती है, इसीलिए पाणिनि का जो महत्व है ना, वो जाकर के महावाष्य में ही चलता है पता पूरा पूरा, यहां तो हम कह देते हैं कि ये कमी रह गई थी इसलिए वार्तिककार ने वार्तिक पढ़ दिया, अब देखो यहां पर कैसे निकालेंगे महावाष्यकार। तो देखो धातु पाठ में जहां पर मित का प्रकरण चला था, वहीं ये गण सूत्र है जनी जरीश कनसु रंजो अमंताश्च। तो रंज धातु आ गई उसमें, तात्पर्य क्या है, मित कर रहे हैं पाणिनि वहां पर। अच्छा, मित करने का प्रयोजन क्या होता है, मिताम ह्रस्व से ह्रस्व करना, और ह्रस्व करने का तात्पर्य वृद्धि जहां होती है वहां ह्रस्व करना, और वृद्धि करने वाला सूत्र जो वृद्धि करता है, तो वृद्धि रंज को यदि हम वृद्धि करना चाहें कहीं पर, तो जब तक हम इसमें से ये अनुनासिक को नहीं हटाएंगे, क्या वृद्धि संभव है इसमें, क्योंकि अतोपधाया लग ही नहीं पाएगा। तो जनी जरीश कनसुरंजो मंताश्च गण सूत्र में रंज धातु का पाठ होने से पाणिनि ये संकेत दे रहे हैं कि ये अनुनासिक लोप बिना निमित्त के भी हो जाता है। तो बिना निमित्त के हम लोप करेंगे तब वृद्धि की प्राप्ति होगी, और वहां पर ये जैसे रजयति बनाए ना, रजयति हम निष् प्रत्यय कर ले मान लो रंज धातु से, अब क्या हटा लेंगे हम रंजेष्ट और घी से भाव करने से अनुनासिक को, नहीं हटा सकते, और नहीं हटा सकते तो रंजयति में रंज धातु से निष् प्रत्यय किया है, अब कोई कह सकता है यहां वृद्धि प्राप्ति ही नहीं है तो ये मित क्यों किया गया, प्रश्न करता तो प्रश्न करेगा ही, किसको मित क्यों किया गया है फिर, यहां तो वृद्धि प्राप्ति नहीं है रंजयति में, भाई रंज है अणिच है और आगे गुण आदेश करके रंजयति बन जाएगा बड़ी सरलता से, कहां है समस्या यहां पर कुछ भी। लेकिन रजयति बनाना है मान लो हमें, तो उस अवस्था में कैसे करेंगे, या अन्यत्र कहीं पर भी करेंगे। तो ऐसे स्थल जो ये बताते हैं महाभाष्यकार के द्वारा कि पाणिनि यहां पर ये ज्ञापन से ये सिद्ध करना चाह रहे हैं, उसको मित बता रहे हैं, तो कित मित भिन्न अवस्था में भी, क्योंकि अनिता भवता है किंगति सूत्र लगाते हैं प्राय करके हम लोग, तो कित मित से भिन्न अवस्था में भी यदि आवश्यकता होती है तो रंज के अनुनासिक का लोप कर लेते हैं, तभी यहां पर बन पाएगा रज का, नहीं तो बनेगा ही नहीं। और दूसरा, इसमें शून प्रत्यय को जो सिद्ध किया गया है उसका अलग प्रयोजन है, कौन सा, सिद्ध गौरा दिभ्यश्च, स्त्रीलिंग बनाना होगा तो नर्तकी रज की खन की, तो नीश हो करके ये बन जाएंगे। चलो ये हो गया, आगे गस थकन। अब यहां गह, गह पंचम एक वचनांतम, थकन प्रथम एक वचनांतम, तो ये गह क्या है, ये तो कई गई शब्दे, गई धातु है, उसको आकार कर लेंगे पहले। ये पंचमी कैसे लाएंगे गई धातु से, नसी प्रत्यय कैसे लाएंगे इससे, क्या प्रक्रिया होती है ऐसे स्थलों पर, पीछे भी चर्चा हो चुकी है ये। इष्टिप कहाँ है यहाँ, यहाँ तो गह पड़ा है पढ़ने में। देखो हम लोग प्राय करके क्विप प्रत्यय करते हैं, तो क्विप प्रत्यय दो तरह से होता है, एक तो क्विप प्रत्यय होता है कर्ता में कर्तरीकृत से, जैसे सोमम पिबती इति सोमपा, कर्ता में हो गया, और इसके रूप चलाते हैं हम, तो यहां पर फिर ये व्याख्या करते हैं ना, क्विपंतम धातुत्वम न जहाति, जब रूप चलाएंगे तो जहां जहां भ संज्ञा होगी वहां आतो धातु लगाते हैं धातुत्व मानते हुए उसमें, तो पंचमी में षष्ठी में सोमपह ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा। एक तो ये स्थिति हो गई कर्ता में क्विप करना, यहां कर्ता में तो नहीं कर पाएंगे, यहां गई धातु से क्या गायती थी, गा ऐसे बोलेंगे, उसके बाद प्रातिपदिक बना करके तब लाएंगे यहां पर नसी प्रत्यय, ऐसे नहीं। तो यहां पर क्विप प्रत्यय भाव में भी होता है, केवल धातु को कहने के लिए, केवल धातु को मात्र को कहने के लिए भी क्वि प्रत्यय होगा। अब क्वि प्रत्यय कर लिया, आकार कर लिया आदेश उपदेश से, आ बन गया, अब धातु तो है नहीं है इसमें, अब क्विबंध होने से फिर आतो धातु हो लगा दिया, पंचमी ला करके भसंज्ञा करके गह बन गया सरलता से। एक ऐसी स्थिति है कि जहां धातु है ही नहीं, पीछे भी चर्चा हुई थी, जैसे मैंने बताया था किस सूत्र पर आया था, और दूसरा उदाहरण दिया था मैंने समासे ने पुल्लिंग का भी उदाहरण दिया था, नहीं एक और जगह आया था कहीं पर, शना का था का किसका था, शना है ऐसे करके कहीं आया था, जो धातु नहीं थी, जैसे एक त्वा को ले लो ना, त्वा धातु नहीं है, और फिर भी हमने पंच षष्ठी ला करके वहां पर नस प्रत्यय ला करके और त्वा के आकार लोप कर दिया, और लिया हमने त्वा, समासे अनय पूर्वे क्त्वः, तो षष्ठी का एकवचन है कि नहीं है? हाँ शना में आया था, ठीक है। तो जैसे क्त्वा का क्त्वः, शना का शनः, ये तो नहीं है धातु है कि हम कहें क्विबंतम धातुत्वम न जहाति, या तो धातु लगा दें। तो क्या उत्तर दिया था मैंने? आतो धातु को योग विभाग करके, आतः को अलग कर दो, धातु को अलग कर दो। तो जो आतः ऊपर वाला जो भाग है, तो आकारांत कोई भी शब्द यदि है और भसंज्ञा उसकी हो रही है तो उस आकार का लोप कर देते हैं। लेकिन सब जगह लग जाएगा ये कि हम विद्या के और रमा के और लता के रूप चलाने लगे और कि आतः है इसमें अलग से योग विभाग कर दिया, ये आकारांत है, भसंज्ञा कर ली हमने ngs की, ngs प्रत्यय ला करके और करने लगे रमा रमा का, ऐसे नहीं। योग विभाग करते हैं प्रयोजन को पूरा करने के लिए। योग विभाग से कभी भी सामान्य कार्य नहीं होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि योग विभाग करना, सूत्र के दो टुकड़े करना, एक विशेष प्रयत्न है ये, और विशेष प्रयत्न विशेष कार्य के लिए होता है, सामान्य कार्य के लिए नहीं होता। तो इसलिए कभी भी सामान्य सूत्र नहीं बनाते हैं योग विभाग करके। तो ठीक है, गा धातु से थकन प्रत्यय कर लिया और शिल्पी अर्थ यहां भी रहेगा, तो इस तरह से गायति इति गाथकः आकार हो ही जाएगा आदे च उपदेशेति। और स्त्रीलिंग में जब टाप करेंगे तो प्रत्ययस्थात्कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः गाथिका, तो दोनों का अर्थ क्या हो गया, कोई शिल्पी कारीगर गाने का जिसका व्यवसाय है, गाने वाला गाने वाली, इस तरह से। एक और प्रत्यय जोड़ दिया इसी में, ण्युट च, ण्युट प्रथमिक वचनांतम च व्यपदम। तो च से यहां पर ऊपर से धातु ले लेते हैं, तो गा धातु हो शिल्पनी अभिधेये ण्युट प्रत्ययोपि भवति, ण्युट प्रत्यय भी हो जाएगा। तो ण्युट का बचेगा यू, यू को अन, और णित होने से युट, आतो युक चिणकृतो युकागम हो जाएगा। तो गायनः गायनी, अब इस तरह से बन जाएगा। तो यहां भी अर्थ वही है, अब यहां पर क्योंकि ण्युट किया है तो स्त्रीलिंग में जैसे वहां बनाया था गाथिका, लेकिन यहां पर गायना नहीं बनेगा, यहां पर ल्युट ण्युट प्रत्यय टित है तो टित ढाणे से नीप हो जाएगा, तो गायनी। आगे हश्च व्रीहि कालयोः, हः प्रथमै पंचमे क्वचनान्तम् च व्यपदम् व्रीहि कालयोः सप्तमी द्विवचनान्तम्। अब पीछे भी जैसे शिल्पनी कहा था, कर्ता में प्रत्यय विहित होने पर भी विशेष रूप से कौन सा कर्ता होना चाहिए ये बताने के लिए भी पाणिनि कहीं कहीं पर निर्देश कर देते हैं। तो उस क्रिया को करने वाला प्रत्येक कर्ता को नहीं कहेगा वो शब्द, फिर विशेष कर्ता को ही कहेगा। तो यहां विशेष कर्ता है दो, व्रीही और काल। तो व्रीही कालयो हो अभिधेयो हो, हा धातु हो ण्युट प्रत्ययो भवति। अब यहां पर हा धातु प्रक्रिया वही है जैसे गह बनाया था, ऐसे ही हह बनेगा पंचमी में आतो धातु लगा करके। लेकिन हा धातु सामान्य रूप से कही गई है, अनुबंध कोई नहीं लगाया गया है। तो फिर जब अनुबंध नहीं लगाते हैं पाणिनि, तो जितनी भी धातुएं हैं अनुबंध लगी हुई वो सारी आ जाएंगी उसमें। तो ओहाक त्यागे ये भी आ गई, ओहांगतौ ये भी आ गई। तो एक ज्योत्यादि गण की है और एक एक कहां की है, नहीं दोनों ही है ज्योत्यादि की, एक आत्मनिपद की है एक परस्मिपद की है। तो इस तरह से दोनों से व्रीही और काल जब कर्ता के रूप में कहे जाएंगे, व्रीही होता है धान्य तो कोई विशेष धान्य ही होगा जिसके लिए शब्द आएगा, और काल से तात्पर्य यहां पर सामान्य काल नहीं बल्कि एक विशेष काल, कौन सा, 365 दिन वाला, यानी कि पूरा वर्ष, पूरा वर्ष जो कालवाचक शब्द है उसके लिए आता है ये प्रयोग में। अब इसको खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी पाणिनि को कि वर्ष को कहा जाएगा, मास को या घंटे को नहीं कहा जाएगा इस तरह से, क्योंकि ये शब्द बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त था, था क्या, अब भी है। हायन शब्द अभी प्रयोग में आता है और ये वर्ष के लिए आता है, पूरा एक वर्ष की अवधि को कहने के लिए। तो यहां पर व्युत्पत्ति कैसे करेंगे अब? जैसे धान के लिए कहना है व्रीहि के लिए, तो उस अवस्था में कौन सी धातु आनी चाहिए? तो इन्होंने जो क्रम दिया है ना, ये थोड़ा पलट गया है। प्रथमावृत्ति में अर्थ करते समय ओहांगतौ पहले बोला है, ओहाग त्यागे बाद में बोला है, लेकिन उदाहरण में ओहाग त्यागे का उदाहरण पहले है। जो हायना जो दिया है ना, हायना स्त्रीलिंग में धान्य विशेष, ये स्त्रीलिंग का प्रयोग है ये। तो यहां व्युत्पत्ति कैसे करेंगे? ओहाग त्यागे की व्युत्पत्ति करो, जहति जहाति जहाति जहितः जहति, तो बहुवचन में अगर विग्रह करेंगे तो जहति। तो जहति उदकम, जो उदक को छोड़ देते हैं, ऐसे धान्य विशेष जो उदक को छोड़ देते हैं। देखा होगा ना, जब धान्य पक जाते हैं तो पानी नहीं लगाते कभी भी उसमें, फिर एकदम सूखा रखते हैं उसके लिए, लेकिन जब तक पेड़ पूरा नहीं हो जाएगा तब तक पानी में ही डुबो के रखना पड़ता है। कितना अंतर हो गया। अन्य फसलों में ऐसा नहीं होता है, पानी लगाया कुछ दिन के लिए, फिर नहीं लगाया, फिर कुछ दिन बाद लगाया, फिर नहीं, लेकिन धान्य कैसा होता है, निरंतर पानी में उसका वृक्ष को डुबोना पड़ता है। पूरा नहीं, उसकी नीचे की डंडी जो होती है वो पानी में ही डूबी रहेगी, लेकिन एक समय आता है कि पानी बिल्कुल बंद कर दिया, वो छोड़ देता है उदक के लिए, अब नहीं चाहिए। तो जहति उदकम इति हायना, बहुवचन में करेंगे तो एक वचन में जहाति। अब क्योंकि ऐसे शब्द बहुवचन में ही आते हैं प्राय करके, कोई एक धान के लिए नहीं कहा जा रहा है। अब दूसरा जो शब्द है वो ओहांगत उसे बनाएंगे, तो वहां क्या विग्रह होना चाहिए, उसका रूप कैसे चलेगा आत्मनिपद में? जिहीते जिहीते जिहाते जिहते, जैसे यहां था जहाति जहितः जहति, और वहां जिहीते जिहाते जिहते, तो वहां भी छोड़ना ही अर्थ होगा। तो वर्ष क्या करता है, जो वर्ष है साल है, जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना, निरंतर जो कुछ भी हो रहा है उसको छोड़ता जाता है। वो समय क्या है, हम लोग कहते हैं ना कि गया हुआ समय वापस नहीं आता, तो व्युत्पत्ति इसकी की गई है जिहीते भावान। भावान से तात्पर्य जो कुछ भी भाव है, भाव माने होना, उसको वह छोड़ रहा है, अर्थात एक क्षण बाद प्रत्येक क्रिया भूतकाल की बन जाती है, एक ही क्षण में वर्तमान रहेगी बस। तो भूतकाल की बनती गई बनती गई बनती गई सारी क्रियाएं, जो कुछ भाव हो रहा है भूतकाल में परिवर्तित होता गया और पूरे 365 दिन बीत गए, इसे कहते हैं हायन। तो जिहीते भावान इति हायन, लिख लेना इसकी व्युत्पत्ति, इसमें दी नहीं है इन्होंने। आगे प्रुश्रिल्वह समभिहारे वुन, प्रुश्रिल्वह प्रथमा बहुवचनांतम, समभिहारे सप्तम एकवचनांतम, वुन प्रथम एकवचनांतम। कुछ व्याख्याकारों ने इसको प्रुश्रिल्वह को पंचमी का भी माना है, वो इस तरह से कि प्रु श्री और लू का समास करके समाहार द्वंद्व कर लेंगे। अब समाहार द्वंद्व में क्या होता है, समाहार द्वंद्व जब करेंगे तो कैसे होना चाहिए फिर, क्योंकि नपुंसक लिंग होता है ना, तो नपुंसक लिंग में क्या बनेगा फिर? तो नुमागम होना चाहिए है ना, इकोची व्यक्तौ नुमागम होना चाहिए ना नपुंसक लिंग में, पहले ह्रस्व कर लेंगे और फिर नुमागम। तो प्रुश्री लुनः पंचमी का एक वचन बनाए तो, लेकिन जो आगम शासन होता है ना, आगमों का विधान करना, किसी भी सूत्र के द्वारा हम जो आगम करते हैं, तो एक सिद्धांत है कि आगम का जितना भी विधान होता है पूरा आगम शासन, इसको अनित्य माना गया है। महाभाष्यकार ने भी अनित्य माना है कि आगम शासनम अनित्यम, तो अनित्य होने से कहीं कहीं नहीं भी होता है, तो नुमागम नहीं किया गया, अब नुमागम नहीं किया गया तो प्रु श्री लुरु लु आगे ngas का अस है, यणादेश कर दो तो ऐसे भी बना सकते हैं इसको। अन्यों ने तो ऐसे ही बनाया है, इन्होंने यहाँ पर पंचमी के स्थान पर जस मान करके ऐसे दिया है, बल्कि वो ज्यादा अच्छा है कि हम नुमागम न करें और पंचमी का ही मान लें समाहार द्वंद्व करके। यहां जो समभिहार शब्द आ रहा है तो समभिहार का अर्थ प्राय करके क्या करते हैं, पीछे भी आया था ना यंग प्रत्यय जहां किया था, यंग प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन सा था, समभिहार शब्द था ना, तो समभिहार का अर्थ क्या किया था हमने, बार बार क्रिया का करना, बार बार होना। लेकिन यहाँ पर बार बार अर्थ नहीं है, यहाँ समभिहार का जो अर्थ किया गया है इसका तात्पर्य है अच्छी प्रकार से करना, और अच्छी प्रकार से करना। वहाँ यंग के दो अर्थ में आया था ना कि बार बार करना और भृशम के। हाँ, भृशम भी है, बार बार करना या अधिक करना, एक ही बार किया लेकिन बहुत ज्यादा कर दिया, वो भी तात्पर्य था। तो फिर शब्दों के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो यहाँ पर जो अर्थ माना गया है ये माना गया है अच्छी प्रकार से करना, साधु कारित्व अर्थ लिया गया है इसका समभिहार का। और साधु कारित्व अर्थ लेंगे तो भले ही क्रिया एक बार की है किसी ने लेकिन अच्छी प्रकार से की है, ठीक है ना, बार बार करने वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो समभिहारे अर्थे समभिहारे गम्यमाने प्रु श्री लु इत्येतेभ्यो धातुभ्यो वुन प्रत्ययो भवति, तो वुन का हो जाता है वु का अक हो जाएगा, और तीन धातुएं हो गई तो प्रु धातु कहाँ आती है, ये प्रुंग गतौ, पूरा करो सूत्र धातु पाठ का, भ्वादिगण की ही है, दो और हैं इसके पीछे, च्यों नहीं तीन बल्कि तीन है, च्यों ज्यों प्रुंग प्लुंग गतौ, च्यों ज्यों प्रुंग प्लुंग गतौ, तो प्रुंग गतौ गति अर्थ में है ये। तो इस तरह से प्रवते इति प्रवकः, जो अच्छी प्रकार से गमन करता है, अच्छी प्रकार चलने वाला। श्री भी गति अर्थ में आती है, ये भी उपाधिगण की ही है, श्री गतौ, तो सरति इति सरकः, गति अच्छी प्रकार से सरकने वाला। और लुई लवने ये काटने अर्थ में आती है, तो अच्छी प्रकार से काटने वाला लुनाति इति लवकः, ये बन जाएंगे। अंतिम सूत्र इस पाद का आशीषी च, अब वुन की अनुवृत्ति ऊपर से ले लेंगे, तो आशीषी सप्तम में क्वचनांतम च व्यपदम, आशीषी गम्य माने धातु हो अर्थात धातु मात्रात, नाम नहीं है किसी धातु का, वुन प्रत्ययो भवति, तो इस तरह से ये सूत्र भी व्यापक बन जाता है। अब प्रयोग के ऊपर है निर्भर के कितने प्रयोग मिल सकते हैं इस प्रकार के, लेकिन किसी भी धातु से हम आशीर्वाद आशीर्वादात्मक जब शब्द बोला जाएगा तो उस अवस्था में वुन प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आशीर्वाद का अर्थ होता क्या है, आशीर्वाद का अर्थ होता है आशीर्वचन, अपनी इच्छा को व्यक्त करना, इच्छा का कथन करना, यही तो होता है आशीर्वाद का अर्थ, आंगह शासु इच्छायाम। तो आशीष आशीष शब्द है, आशीष का अर्थ हो गया इच्छा, और वाद कहना, इच्छा का कहना। तो इच्छा का कहना जब कोई बात कही जाती है, हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, तो साथ में यह भी तो होता है कि ऐसा हो जाए, इच्छा ऐसी तो बोली जाएगी, क्या कोई घटना हो चुकी है उसमें इच्छा व्यक्त की जाती है, जो हो गया उसमें क्या इच्छा करेंगे हम, वो तो हो गया, आगे जो होगा उसमें इच्छा कर सकते हैं। अब जैसे ये शब्द हैं जीव कह नंद कह, तो क्या अर्थ होगा इसका बताओ, आशीष अर्थ निकालो इसमें, क्यों कर्ता में कर रहे हैं ना, कर्ता में तो होने ही है, कर्ता के साथ साथ आशीष गम्यमान होना चाहिए। तो यदि हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, जीवति इति जीव कह, जैसे अन्यों की व्युत्पत्ति करते हैं, तो जीवति इति जीव कह, यहाँ आशीर्वाद कहाँ आया, आशीष अर्थ कहाँ निकला यहाँ पर, कि जी रहा है वो जी आशीर्वाद है, तो इसलिए लोट लकार आशीषी लिंग लोटो, हाँ लोट लकार का प्रयोग करके और मध्यम पुरुष के एक वचन में तुहियो तातंग आशीषी अन्य तरस्याम, तातंग करते हैं ना आशीष अर्थ में, लोट लकार का प्रयोग करेंगे तो तू और ही, तो यहां पर जीवतात कहकर के विग्रह किया गया, जीवतात जीव कहा। तो अब लेकिन बात तब भी नहीं बनी, ठीक है जीव कह का हमने शब्द बना लिया जीव कह, जीवतात ऐसा व्युत्पत्ति करके, लेकिन जीव कह का प्रयोग कैसे करेंगे, प्रयोग करके दिखाओ और आशीर्वाद अर्थ भी आ जाए उसमें, तो क्या बोलेंगे आप? देवदत्त जीव को भव, भवेत ऐसे नहीं, देखो आशीर्वाद दूसरों को दिया जाता है प्राय करके, और यहाँ पर हम यूं भी कह सकते हैं कि जैसे किसी के संतान उत्पन्न होने को है और हम पहले से ही उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो जीवकम ते अपत्यम भूयात, तेरी संतान ऐसी हो, अब यहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं तो जी दीर्घ काल तक जीना ये अर्थ होगा, फिर साथ में दीर्घ काल तक जीने वाली हो है? ऐसे ही नंदक शब्द में भी जोड़ सकते हैं कि नंदनम ते भूयात, ते अपत्यम नंदनम भूयात, तेरी संतान कैसी हो, प्रसन्न करने वाली सभी को, या स्वयं प्रसन्न होने वाली, ठीक है ना, दोनों प्रकार से ले सकते हैं। तो इस तरह से वुन प्रत्यय आशीष अर्थ में तो ऐसे प्रयोग मिलते हैं, तो इसलिए भी सूत्र दे दिया है साथ में। अब यहां तक हमने एक पड़ाव पार किया है, अभी कौन सा पड़ाव? ये पड़ाव चल रहे हैं ना, प्रकरण प्रकरण कह दो, कि पहले हमने कृत्य प्रत्ययों का प्रकरण लिया, धातु का अधिकार जहां से प्रारंभ हुआ था वहां की बात कर रहा हूं मैं। तो कृत्य प्रत्ययों का प्रकरण आया है, उसके बाद फिर सामान्य रूप में जो कर्ता में विहित प्रत्यय है णवुल त्रिचौ, वहां से चले थे हम, और वहां से लेकर के हमने अब तक जितनी भी धातुएं ली हैं, इसमें ऐसी धातुएं तो बहुत कम आई थी जहां पर कोई शब्द सुबंत के रूप में भी पूर्व में आया हो, वहां सूत्रकार ने स्वयं पढ़ भी दिया था उसको, ऐसे बहुत कम स्थल थे। लेकिन अब जो आगे दूसरा पाद प्रारंभ होगा, तो वहां पर क्योंकि सप्तम्यंत पद तो यहां भी आए थे, सप्तम्यंत पद यहां आने पर भी उपपद रहते ये अर्थ नहीं किए थे हमने, जैसे अभी आशीषीच है, शिल्पनी शुन है, ये समभिहारे, ये सप्तम्यंत तो ये भी है, लेकिन अब जो आगे सप्तम्यंत पद आएंगे तो वहां पर उपपद साथ में जोड़ करके अर्थ करेंगे। तो अब जो आगे सूत्र आएंगे वहां पर हम फिर समास की प्रक्रिया भी साथ साथ चलाएंगे, उपपद मतिंग से ये चलेगा प्रकरण, ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं प्रणोध्वनि। ओ